motema mwangai motondisa minasai monzoto mwangai oyo mopeli lelo olingwa motema na ngai motema mwangai motondisa minasai awa ngai na poni yo monzoto na ngai se yo Bamule beli ya seliba na sala Mbabwale Lelo nzambe ya kausi pitoli na ngai Ape singa mokuwa ya mikuwa na ngai Bolingo ya pomo ina ngai mobimba e Motema mwangai Motema na ngai Etondisa minesa ilelo yodipi Motema pe monzoto na ngai engali lelo Awangai na tamboli kati na mokili oyo Miso na ngai monite bobele yo bolingo na ngai Yo ningisi motema na ngai Kwete to tambole longo Tu es mon verbe aimé Lopete na motema Lopete na mosapi Yonde motema na ngaye Yonde bolingwa motema na ngaye Chevi Mabazo na ngaye Le plus ardent ya motema na ngai Oza la mama ya bana na ngai Ngai pena za la papa ya bana na yo Ata bato ba lobi lobi Na koti ko jamais Na kosimo na loboko toke nelongo Toboko la bana na biso na esengo nyonso Sheria Nga na lingi yo Yeba na lela yo Sheri na na lela yo Motema na nga Pona yo mama ya bana Na nga ye Yaka to kende Banguna batikala na so Motema na nga moponi na nisenga Moni selelo Sikyo yonga Na poni boni ngo Yo poni nga